Ola, boas tardes. Isto empezou con un pouco de nerviosismo, vai continuar así polo menos un par de minutiños, que son os que vou falar. Que quería agradecer profundamente ter sido, digamos, convidado a pronunciar estas palabras, que van a ser absolutamente breves e concisas, porque demostra, ao fin e ao cabo, que hai certo cariño polo camiño. Con todo, quero decir, en termos coloquiais, que isto é un marrón impresionante, porque un non sabe moi ben que ten que dicir aquí neste momento. Pode inclinarse por decir algo que invita a todo o mundo a chorar, non creo que seña o caso, vamos. E pode volverse frío de todo, en ese caso tampouco viría o caso. Ben, vamos alá a ver que sai. Mirade, nunha clase de túa materia, unha materia segundona, de segundo BAC, que se chama Literatura Galega do século XX. Vimos hai un tempo a película A Lingua das Bolboretas, porque está baseada en textos de Manolo Rivas. Na Lingua das Bolboretas hai unha escena na que o protagonista é un mestre, xa sabedes, hai unha escena na que o cacique do lugar chega á escola e plantifícalle dous capóns enormes o mestre para que mire polo seu fillo. Isto fai no cacique. Se cadra pensades que os profes recibimos agasallos con frecuencia, iso non é certo, nin falta que fai, porque todo cambiou. Isto que sucedía na Segunda República, despois no franquismo, agora xa non sucede. Pero eu, con todo, recibí o ano pasado un agasallo moi bonito, que é unha pandeira. Regalou-me esta xente. E regalou-me unha pandeira con tres versos de Manuel Antonio, seguramente o poeta máis grande que pariu Galicia, que din roubaronos o vento, aquel veleiro que se evadiu polas cordas frouxas do horizonte. É un poema impresionante que camiña cara a soidade absoluta. E o último verso é aterrador, porque xustamente conta e transmite esa sensación de soidade. Posiblemente esa sensación... Non sei onde poñer isto, disculpad. Digo que esa sensación de soidade é a que nos queda aos profes dunha maneira ou outra cando toda esta xente marcha. Se cadra pensades que os profes estamos curados de espantos, e non é certo. Foron seis anos, ou seis anos e pico, dependendo dos casos, con esta xente. Debo decir, por certo, que un bo número destes amigos e amigas tiveron a paciencia de aturarme durante tres anos dando clase de lingua galega. Algo que deberá estar terminantemente prohibido, porque o interesante realmente é aprender a convivir con quem entra pola porta da clase, cada un coas súas cadaunadas, evidentemente. Por iso, tres anos son moitos anos. Pidoos perdón por iso. A organización do centro, así un montón. Esta xente que está aquí, non sei se o sabedes, é xente alegre, xente que sorrí. E a sorrisa é o primeiro camiño para chegar ao éxito, sen lugar a dúbidas. Se non se sorríe, é que anda un pola vida amargado. E así non se vai a ningures. É xente traballadora, sí. Vale, non o dubidedes. Xente ben dotada intelectualmente, sen dúbida. E hai unha cousa última que me gustaría tamén engadir, que é xente comprometida. Tal vez este momento sexa un dos primeiros momentos da historia do no instituto no que no Consello Escolar se escoita a voz do alumnado, unha voz firme, ademais, unha voz reivindicativa, como debe ser sempre. E digo que non hai moito, non saben moi ben que dicir neste acto, non? Ocórreseme pensar no que pasará despois destes seis anos, ou seis anos e pico. Algúnas persoas das aquí presentes van marchar para un ciclo de FP. Que teñan cuidado, os ciclos de FP nos institutos normalmente están arrinconados nun lugar dun espazo físico onde están os talleres, claro, e todo iso. E normalmente a xente de FP non participa moito da dinámica do centro. Que recordade, que nos taboleiros de anuncios, nos lugares comuns, na cafetería, mesmamente, está a vida do centro, hai que participar nela, porque é unha maneira tamén de axudar a cambiar o mundo. O mundo, digo. Hai persoas aquí presentes que van marchar para a universidade. Vainas pillar de pleno o Plan Bolonia, onde realmente pouco queda que facer se non é estudar e facer traballo. E nos taboleiros das facultades hai moita vida e hai moita vida de compromiso. Seixa cal seixa a corrente política da que estamos falando, ou a corrente social, ou a corrente cultural, a que seixa. Non perdar de vista de que, por pouca marxe que nos deixe o Plan Bolonia, temos que facer algo máis que ir á clase. E con isto non vos estou dicindo que non vaiades á clase, obviamente. Correcto. E finalmente, seguramente hai persoas aquí que van traballar, que van empezar a súa vida laboral. Eu a esas persoas diríalles que a vida non pode ser exclusivamente traballo e cama para dormir. Bueno, aquí tamén deberá incluir os pafetos. Traballo, cama e pafetos. O traballo, afortunadamente, grazas ás conquistas sociais, deixanos tempo para participar na vida pública, na vida de compromiso, neste sentido, neste camiño para que o mundo poida cambiar. Bueno, pois sorte a cada un de vós. Permítome citar as persoas das que son responsables neste acto. As outras non, xa vos citarán, Marga, vale? E sorte a Víctor Buján, que non quere que o seu apelido derive de Buxo. Sorte a Daniel Cabo, futuro cineasta, sen dúbida. Sorte a Antía Freire, que chegou de Euskadi cunha aparente cara de mala leche que iso é pantalla. A Lucía García, de Furelos, está por aí, que sempre está sorrindo, sempre tranquila, sempre sosegada, sempre cunha cara de garimo. A Luis David García Val, o músico. A Cristina Iglesias, de Beigondo. Unha muller entregada ao seu traballo, que merece toda a sorte do mundo. A Xoel Laya, de San Bieito, de Pezobre, futura estrela do Barzúa, club de fútbol. A Goretti Mato Garay, a sindicalista. A Raquel Méndez Mato, podíamos lhe chamar a Formiga, sei que nunca lhe chamaron así, pero sempre anda un lado para outro. A Manuel Núñez Garea, da Codeseira, un barman recoñecido xa. A María Lamela, de Peito de Lobo, que é quen de tocar o hino galego a pelo cunha gaita. A Manuel Rego Cañotas, que chegou da Arzúa porque aquí había mellores aires, sei que. A Andrea Rivadulla, que sempre ten cara de pasar de todo e nunca pasa de nada. A Adrián Salgado, do Mangueiro. Home tranquilo, sosegado, sempre sorrindo. A Diego Sánchez. A quen lle gusta moito ir ás troitas. A Lucía César, que por aí estará. Lucía, sempre sorrindo tamén, sempre discreta, sempre atenta. A Alex Leiman, futuro executivo. A Lara Baliño, que agora coñecémola máis ben como Larisa. A Lucía Varela, de Maceda, que sempre sorrí, sempre ten a mirada perdida, pero sempre está concentrada. E a José Pudelco, que verémolo no futuro cunha guitarra ao lombo, prácticamente en todas partes. Non me quedou ninguén, quedou mal ben. Non me quedou ninguén. Perdón, é que nunca se sabe. Mirade, xa que empezamos con Manuel Antonio, eu quería acabar con uns versiños mínimos de Manuel Antonio. Hai que explicarlos antes, este é o malo que ten este poeta do mar, que hai que explicar o léxico mariñeiro. Mira, trincar a escota, como moi ben sabe Larisa, trincar a escota, imaginad unha tormenta, va? Unha tormenta no mar, un barco veleiro, hai que amarrar as velas, tirar delas e trincar a escota, amarralas para que non se solten. Pois moi ben, o poema di así máis ou menos: fume de pipa, saudade, noite, silencio, frío. E ficamos... Perdón. Volvala porque equivoquei a estrofa, va. A estrofa é do poema Intencións, non do poema Sos, de, que é o que figura na pandeira. Di esta estrofa: e cazaremos a vela sobre o torso rebelde das tormentas para trincar a escota dunha ilusión. Que a ilusión non falte nunca, vale? Gracias.